राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 नवंबर टाइम लगभग 3:30 बजे कार्यक्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाजोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाजविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ध्यान दो सब सब लोग मेरी बात है तो विचार करो। जैसे आज रोटी खा ले तो रोटी खा ले तो फिर भी चीजें रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक साल काल खाएंगे परसों खाएंगे तो चाहिए। ऐसा विचार करते हो ना, इस बार पशु चाहिए, मकान भी चाहिए, अंदर जल वस्त्र पशु चार चाहती अंदर जल और वस्तु मकान आवश्यकता है। क्यों रहेंगे? तो आवश्यकता के लिए आज रोटी खा ली जल पी लिया सब ठीक है, परंतु कल चाहिए परसों चाहिए। इस वास्ते संग्रह की आवश्यकता है। तो ये आपने इस शरीर की उम्र ही अब आपकी उम्र माना है। शरीर की उम्र ही आपकी उम्र है ऐसा माना है। आपकी उम्र इतनी है शरीर के जितने आपकी उम्र नहीं। आपकी उम्र लंबी है, जीव का कभी दास नहीं होता, शरीर का दास होता है। जीव के लिए फिर भी चाहिए जन्म मरने के बाद भी आप पिंड देते हो, पानी देते हो, बरसी करते हो और भी जो करते हो, तो वो जीव है। ऐसे आप सब शरीर छोड़ दोगे तो आप रहोगे। जैसे ये उम्र है ऐसे आपकी उम्र लंबी है, कभी दास नहीं होता। तो उन दिनों के लिए भी तो कुछ सामग्री चाहिए। तो सब भाई बहनों से सबसे कहना है कि वह पूंजी जोड़ो। वो पूंजी क्या है? भगवान का मंदिर है। भगवान ही याद रखो तो भगवान रहे जितने आप रहोगे, आप रहोगे भगवान भी रहेंगे। तो भगवान से संबंध करो वो तो स्थायी, संसार से संबंध करो स्थायी नहीं है। कल चाहिए परसों चाहिए, रात्रि में जाओ तो कल चाहिए परसों चाहिए, पर रात्रि में गए तो वो तो कोई काम के नहीं है। परंतु आप मरोगे नहीं। अगर आप मर ही जाओ तो पिंड की सो देते हो, पानी की सो देते हो, बरसी के लिए करते हो, महीने और घर भर किसी भी सोते हो। कैसे दुआ कि आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र लंबी है। आपको नष्ट नहीं होते, तो नष्ट नहीं होते ऐसी साधन चलने की पुण्य भी चाहिए। ये पुण्य तो काम आवेगी नहीं, एक कोड़ी काम आवेगी नहीं, लोग दे तो पानी दे, पानी दे तो बुलाए, आप साधन कुछ कहेंगे नहीं। विश्वास में विचार करो तो दो बात सोचो, दो बात हर हम आए जब क्या साथ लाए थे, जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे, ये दो पर विचार करो। ये मनुष्य बात के विचार नहीं बात है, ये मामूली बात नहीं है। लाए थे तो क्या लाए थे, शरीर आया केवल, कोई पूजिया ऐसी बात में जाओगे तो क्या ले जाओगे, शरीर भी यही रहता, ये भी मर जाएगा, जो बात हो गए राग हो गए दूर मिल जाएगी। सात कोटिया ले जा सकते थे, ले जा सकते हो, एक सुई जीती चीज भी ले जा सकते हो, तो साथ में लाए नहीं ले जाओगे नहीं तो आप ये क्या काम आई ये चीजें, लक्ष्मीपति बन गया, करोड़पति बन गया, हरिपति बन गया, पर तो आपने काम आई नहीं, मैं हो गया मंदिर नहीं बंदे, अरे धन तो तेरे किता दे रहेगा, तू जो रहेगा ही, जीव की और परमात्मा की उम्र खत्म नहीं होती, शरीर की उम्र तो खत्म हो जाती है पर जीव की परमात्मा की उम्र खत्म नहीं होती। आपकी उम्र लंबी है तो लंबी उम्र के लिए लंबा खर्चा चाहिए, लंबे उम्र के लिए थोड़े खर्चे कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए उम्र क्या है, वैसे लिए भगवान हो याद करना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये धन है, इस धन के स्वाद दूसरे धन नहीं है जो साथ चले, यार यही रह जाएगा। लोगों का उपहार करो, लोगों को शरीर को, शरीर लोग आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, ये तो मिला है स्वागत मिला है, मिला है बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा, आता है और चला जाता है, रहता है बिछड़ जाता है, जन्मता है बस जाता है, ये शरीर में सही है। इस बात से इसके लिए पूंजी करते हो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इस बात से मैं खड़ा पड़ा बस, और वो धन लो जो साथ में चलेगा, ये राम नाम की पूंजी सच्ची पूंजी है, भगवान को याद रखना याद करना ये सच्ची पूंजी है, ये संसार की पूंजी नहीं है, तो वो पूंजी कर दिया तुम भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, उपकार करो, हित करो, दान करो, पुण्य करो, जितनी चीज आए जो साधु दे जाए, जैसे जहाज होता है उसके ऊपर हम देने छोटे छोटे डूगी होते छोटे छोटे ऊपर ऊपर टका जाता है और जहाज फूट जाता है तो महालर मनुष्य और डूगे पर जाते हैं और डूगे पर भी जाए तो उत्पाद हो जाता है। हाँ जहाज मेरे ऐसे डूब जाएगा तो यहाँ है जहाज, ये राम नाम है पूंजी, वो डूबे पर लाओ तो साथ चलने के लिए है, उसमें गर्म बनो, ये शरीर में भटके चलेंगे नहीं, तो वो भूलने क्या है, उपकार करना, दूसरों हित करना, दूसरों की सेवा करना, उसका दो तरह होती है, एक तो खट करके परिश्रम कर सेवा करो, एक चीज वस्तु देकर सेवा करो, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करो, जिसके पास विद्या है विद्या से सेवा करो, जिसके पास जो शक्ति है वो शक्ति दूसरों की सेवा करो। ये छोटे छोटे डुबियों पर बंदो मार पार होगा। ये तो ये जहाज डूबने वाला है, याद रखो ये जहाज डूबने वाला है। आप मैं ये कौन रहने वाला होता हूँ, ये मृत्यु रोग है, इस रोग में मरने वाले रहते हैं। ये विश्व भी मरने वाले, मकान भी मरने वाले, ये सब नष्ट होने वाले, मनुष्य मरने वाले, यहाँ की चीज मरने वाली है तो साथ चलेगी नहीं, साथ नहीं पूछ ली नहीं, जो साथ लगे वो पूछ ली नहीं, यहाँ नहीं पूछ, यही रह जाएगी, आगे डूबा होगा। तो वो साथ में चलने की पूंजी रहनी चाहिए। वो सत्संग करो, जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकों पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु से कहो हे नाथ आपको भूले नहीं, हे नाथ आपको भूला नहीं, भगवान को याद करो, वो पूंजी साथ में चलेगी। ये शरीर और याद आने पूंजी दो कोटी नहीं, एक कोटी नहीं, जैसे यहाँ आए थे कुछ लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, ऐसे ही मरने पर क्या ले जाओगे, शरीर यहीं पड़ा रहेगा, लोग बोलेंगे मतलब पशु खाए लोग खाएंगे तो जैसे मेला बात हो तो जाती गाक, अन्य तो पशु गाय दे तपिस्सा, तो ऐसा ऐसे ही है। इस बात ने सदा साथ सदा ऐसी पूछी ले जाओ, ये कथा है, गीत है, भजन है, ध्यान है, जप है, ऐसे लग जाता ये पूरी साथ लगे, ये यार है मुझे पूरी नहीं है, उस पूंजी को चोर चुरा ही नहीं सकता, राज उसमें टश नहीं ले सकता, और मैं पूंजी का पूजा नहीं होता। राम राम राम राम राम राम राम राम कर लिया तो क्या पूजा हुआ, बाहर हुआ, बाहर भी नहीं होता। नोटों को रखे तो भी बाहर होता थोड़ा, ऐसा बाहर नहीं होता, चोर ले जाने से होता, राज आने से होता, पाते ही पड़ते नहीं, भाई भाई गया तो आपस में वह भाई का कोई बदला होगा, कोई लोगों में खैर बाहर भी जाने, और अगर खर्च करो तो बढ़ेगा, खर्च करो वो साथ चलेगा। कौन सा नान पुण्य, गरीबों की सेवा, और जो जंतु है पशु है उनकी सेवा, उनकी सेवा में नहीं जाओ, वो छोटे छोटे डूबे बनोगे वो साथ चलेगा। अरे जहाज तो डूबने वाला, ये जहाज तो डूबने वाला है, ये तो मरने वाला है, इनको याद रखो, मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग, इसमें सब मरने मरने सब मरने ही मरने वाले कहते हुए तो आप क्या वृक्ष रहेंगे, क्या मकान रहेंगे, क्या शरीर रहेगा, घर रहेगा, जमीन रहेगा, जायदाद रहेगी, रुपया रहेगा, सब सोचे। अरे मृत्यु लोग में बिना मैंने मिले लोग में कोई चीज है ही नहीं, इन लोग असली वही भगवान का वजन करो, तो नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये तो तुरही है, और क्या कर बताओ। तो सांस चलने की पूंजी लो, मर जाने पर भी राम नाम सत है, सत्य है वो सत है और सब असत। तो भगवान का भजन करना, उसको याद करना, प्रार्थना करनी, कीर्तन करना, जप करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, किसी का दुख समझना। याद रखो ये बात, मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे। दुख पहुंचाओ तो दर्द बन जाओगे, वहां बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित देना पड़ेगा। यहाँ जितना लिया है उसे ब्याज सहित सब देना पड़ेगा। इस वास्ते नाम लो, भगवान का नाम लो, ये दुनासा। इस वास्ते भगवान का भजन है, कथा कीर्तन है, सत्संग है, इसमें रात दिन लग जाओ तो असली धन साथ चलेगा। तो साथ चलेगा, धन कमाओ, यहाँ रहने वाला कमाते हैं, कमा करेगा कोटी एक साथ नहीं, करोड़ों करोड़ों रूपये लगवा लिया, कोटी एक साथ करेगा, सब देगी, सब देगा। जितना भजन करोगे वो तरह। तो भाई कोया यहाँ का धन कमाना ये नहीं है। एक बात और है, ध्यान रहा, बड़ी बढ़िया बात बताए, यहाँ का निर्वाह होने के लिए आप बैठे बैठे हो तो मिलेगा, जीने के लिए पहले पहले रहता पीछे रहता शरीर, प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले शरीर। माँ के जन्म होता है तो माँ के दूध पहले आता है, वो दूध तैयार मिलता है। तो यहाँ का निर्वाह तो प्राप्त के साथ होगा, पर भगवान प्राप्ति के साथ नहीं है, वो तो सच्ची बुद्धि है, वो तो सच्ची बुद्धि है। तो निर्वाह के लिए आपके पास पूंजी है, आपके लिए उसी जरूरत, चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता वो करो जो सदा साथ में रहे, ऐसे दिन को तो कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। अरे जो जो जब भाग लिया तो संसार में सुखी हुए, तुलसीदास जी महाराज ने भजन किया, उनकी रामायण ने कितना उद्धार होता है। व्यासी महाराज ने भागवत थी तो भागवत के द्वारा कितना उपकार होता है, जगह जगह सप्ताह हो रही है, कीर्तन हो रही है, रोजिना गाथा हो रही है, ऐसी चीजें जैसे ऐसा धन दूसरों का हित होता ही रहे, होता ही रहे। तो यहाँ रहने के लिए प्रारब्ध है, सदा साथ रहने वाला प्रारब्ध नहीं है, खर्च होने के लिए। तो यहाँ के लिए प्रबंध है, प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, थोड़ी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, भगवान बदले रहो। ये दूसरी बात है, याद रखो, यहाँ के लिए चिंता की जरूरत नहीं, यहाँ के लिए अपना समय पर समय लगा दिया, कमाने में समय लगा दो, जितना मिल जाए वो नफा भी होगा नुकसान भी होता है, भजन में नुकसान होता ही नहीं, भजन करने में फायदा ही फायदा, कोरा फायदा, कोरा फायदा, नुकसान होता ही नहीं, धन कमाओ नुकसान होता है, घाटा लग देता है, ज्यादा धन है उसमें ज्यादा होता है, आपके 100-200 लगेगा उन्हें लाखों रुपया घाटा होता है, करोड़ों रुपया घाटा होता है, आपके पास है ही नहीं। धनवंतरी सीधे क्या सचे भिखारी, धनवान ज्यादा है उनके घाटा ज्यादा है, घाटा धन है जगह घाटा बहुत ज्यादा है। हम लोग निर्वाह करते भिक्षा जाते हैं तो ठेठ ट्रक आगे चल जाते हैं, धनी आ गए कहा जाओ महाराज, कई आदमी आ रहे घर में नहीं जाते थे, रोटी कौन था होता ही नहीं, गरीब यहाँ पे जितने आदमी आए हैं अरबपति खरबपति एक भी नहीं है, लखपति कई हो सकते है, धन है ही नहीं, धन है ही जल घाटा नहीं करेगा, पेटीएम में नहीं रहेगा, लाख रुपया घाटा होता है, बाकी समय में करोड़ रुपया घाटा घाटा होता है, धन वास्ते भजन दान में घाटा होता ही नहीं, उनमें नफा ही नफा होता है, नफा ही ऐसे कोई व्यापार है ही नहीं, जिस व्यापार में घाटा ना हो वो एक ही व्यापार है भगवान के भजन करना, वो सदा धन रहना अक्षय कोटि, साथ चलने का धन होगा, साथ में चलने का वो ले लो भाई, बात धन कमाने की बात हो, माँ भी कहते बाप भी कहते भाई भी कहते लुगाई भी कहते ससुरी भी कहते, मैं भजन कहने वाली कोई बात कहते ही नहीं, साथ में चलने की बात है, क्योंकि वो सब जो मारे काम तो बोले भजन क्या काम आया, अरे भजन काम आता है बड़ा भारी, तुलसीदासी मैंने हुए तो तुलसीदासी माँ निधन रह गया, कुलम पवित्रम जन ने कृपा था, श्रीमती श्री ऋषि राम सरत बने कवि तुलसी, माँ निहाल हो जाए पिता निहाल हो जाए कुल पवित्र हो जाए, ऐसा कोई दिन है ही नहीं, घाटा तो लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता है, नफा कुटुंब मात्र को मिलता है, कुटुंब नहीं हम लोगों को मिलता है, समझ 1600 देशा 1600 हो गया 1700 1800 1900 2000, चार सौ वर्ष हो गया अभी नफा होता है, अभी धन बता है वो धन पूर्ति गोस्वामी महाराज जाती है, कैसी बड़ी बात है, ऐसा व्यापार करो जो सत्य माला माल बढ़ जाओ भाज हो जाए, संत महात्मा हुए भजन करने वाले उनके द्वारा भजन होता है, चिलम पीने वाला भी क्यों को चिलम सिखा देता है, ऐसे भजन करने वाला क्यों को भजन सिखा देता है, भगवान यादव क्यों मजबूत होता है, ऐसा खराब गाना सिर्फ सिखा दिया का सिखा दिया, ऐसा जानो मार मन सिखा दिया, पाप गाने की चीजें सिखा दे, नरकों के नरकों में जाने के लिए यहाँ के लोग सहायता करते हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, भजन ज्ञान स्वाते नहीं, एक सज्जन थे भजन में लगे वो तो माँ को पता लगा कि साधु बन जाएगा तो उठा लेगी, जो तो बुरी बात है ला कर ब्याह करके जल्दी गरीब कर रहे, संसार के साथी किसी भी बंद हो किसी से बंद दिया बस जन्म जन्म बस ऐसे लोग मिलेंगे, तुम सच्चा धन कमाओ ऐसे कहने वाले में तुम्हारा सेवक तो हो गया। और कौन कहता है? घर वाले कहते धन कमाओ, काम करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाना अच्छा लगे, आदर करे, ये कमा रहे हमारे। माँ बेचारे धन, बाप भी धन चाहता है, भाई भी धन चाहता है, बेटा भी धन चाहता है, लोग भी धन चाहते हैं, इनका कुटुंब में है। कोई कहता है राम राम करो, इतना कुटुंब है जिसमें कोई भी कुटुंब में आप वो कैसा है भजन करो भगवान का, धन लाओ कमाएगा, झूठ कपट बेईमानी करो को न समझ जाओ, नर्कों का रास्ता बताने वाले, नर्कों में ले जाने वाले ये कुटुंब ही है। पर आए तो परिवार भवन भागसी सो है, भवन तो है भागसी पोरा था, कोई भजन नहीं कर रहे, कोई उद्धार नहीं कर रहे, बड़ा पैरा था, रात दिन पैरा था, रात में भी पैरा, दिन में पैरा। बोलो कौन है आपके भाई बंधु प्रेमी? संसार में तो एक भगवान है, एक भगवान है प्यारे मुझे, सब संसार में बड़े होने। इस वास्ते आप लोगों को ये कहना है असली धन कमाओ, जो साथ में चलाए धन है वो करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, असली पुस्तक पढ़ो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। माला फेरो तो एक माला है, पांच सात दस बार कह दो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, एक माला फेरो पांच बार सात बार दस बार हे नाथ भूलो नहीं, थोड़ी देर बाद हे नाथ भूलो नहीं। बड़ा भारी धन है, धन भारी असली धन है। इसमें लगो ये आप लोगों के लिए ठीक है, लाभ की बात है, मेरे के लिए लाभ की बात है, आप मेरे लिए लाभ की बात, मेरे के लिए मेरे लिए लाभ है, आप ही लाभ है, सबके लाभ है। बचाओ करने घाटा पड़े, सत्संग करने से कहने वाले घाटा पड़ रहा है, क्या सुनने वाले घाटा रहता है, पेपर में घटा रहता बंद होता है, फिर रो बैठे मिले को दिए अच्छे धन थे कभी कौड़ी एक अच्छे सत्संग करे वो कौड़ी एक जाएगा नहीं, साथ जाएगा साथ में। ये साधु थे ओ मरे तो रत्न की बात है, तो कह पूंजी पूंजी पूंजी आ गई है, पैसा नहीं खोने की बात, उनके पास पैसा नहीं था भजन करने के लिए, भगवान से कभी रूठ जाते हो जाते थे, मेरे साथ थे, मेरे साथ पढ़ने वाले थे, भाई जी का ये पूंजी वाले है, एक तो जब बहुत किया, एक भगवान के साथ संबंध, भगवान रूठ जाते, मैं गया तो मेरे सामने चक्र फिर नहीं माना जाए कि उनको भजन की बात बतेगा, अभी भगवान रूठ उड़े हुए, चाहते नाम नहीं लूंगा, फिर याद नहीं करूंगा, माला नहीं होना उसे बात फेंक दे, तो मेरे को पता चल दिन बोले भगवान की बात बतेगा, पसे बोझा अब रूठ में हमारे भगवान जैसे शांति हो गए। भाई जी कहते थे अरमान प्रसाद जी क्या समय शांति नहीं होती तो मरते नहीं है। मेरे को बीमारी नहीं होती आपने ठीक क्यों नहीं किया, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। गोस्वा ने बुलाया कहा अब वो पद सुनाओ जा अधिक सिटी पटी और कहने बागी पाग भीतर पुछी जो दिल्ली अजीब छत्र उठी वो सुनाओ सुबह इतनी बीमारी है पद याद है तेरे भजन नहीं करूंगा वो भगवान भूलता नहीं भगवान भगवान नाम नहीं देना है मैं पाई माँ भाई अरे नहीं करा नहीं नहीं करके देखो आप आठ भोर के नाम देना है ये बदलने तरीका है नाम नहीं ले ये बदल याद नहीं करना है नहीं करना तो याद आवे भगवान याद नहीं करना है भगवान खास नहीं करना तो ऐसी बात है भाई तो असली धन कमाओ देते भाई बहन देते हैं साथ में चलाएगा धन भाई ने कहा है बड़े तत्वा है खोटी एक पास मैंने एक भगवान ने गया भगवान लाल लगाया नाम लिया है करते भजन बैठा नींद आ जाती है नींद जाता है नहीं थोड़ी नींद आएगी फिर जग गया बाई है पास में बात देखने का मन नहीं कर रहा तो असली लगन लग जाएगी तो भजन बढ़ेगा लगन लगन सब कुछ गया लगन का वे सोए नारायण जिस लगन में तन में तुझे खोए मैं लागी चटपटी कब देखू घर श्याम नारायण भूलो से मैं खान पान आराम हे नाथ हे नाथ दर्द मारे चौदह दोनों भगवान मेरे मई कह रहे हैं वो दर्द है भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान ये दर्द है तो भगवान भक्तों में ऐसे बात होते है इतना फायदा है तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ असली बात है समय जा रहा है एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को लाख हीरा मिल जाए पर श्वास नहीं मिलेगा विश्वास का तो होता है निर्थक बातों में नींद बात काम आती चाहिए एक नींद एक बात एक न काम काज माँ बात पूरा हो जाएगा पर बात पूरी होती ही नहीं बात में श्रेणी आवाज है पूरा हुआ पूरी होती ही नहीं रात बात ताश खेला अरे ताश खेला उठने बार निकल गया मौत आ रही नजदीक ताश खेलना ये दशा है खेल मां से मर जाए से भी मिल गए समय मिले परमात्मा की प्राप्ति के लिए तैयारी करते नरकों के लिए बहुत थोड़ा आदमी मिलेगा भगवान के बदल मारे थोड़ेगा आप लोग आ गए तो आज काफी इकट्ठे हो गए नहीं तो चले गए प्रावर भर जाता भर जाता हम रात हो रही तो भाई ऐसे लाभ उठाओ और मौका है उद्धार करने का मौका है अपार मरी हो तरी कभी कभी आती है कभी मरी आती है कभी तरी आती है लाख कमाया गए 10,000 कमाया 20,000 सब रोते हैं 1,000 कमाया गए रुपए 10,000 कमाया लखपति बन गया कहते ऐसा पता नहीं था लखपति बन जाए करोड़पति बन जाते करोड़पति नहीं गए अरे हमारा हर पति बन जाते हम तो अब क्या है, अब रो बैठे तो मन शरीर है जिया जितना भरने का लो भाई धारणा बने करो मत करो तो अर्षी भजन में लग गया वो भगवान के नाम में राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवाए दवा दाई सरदार जीते सो ले जाए राम दड़ी चौड़े पड़ी कोई टैक्स आ गए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अगर आएगा नाम जमनी में सरकार का कानून बड़ा कानून है कानून बढ़िया कानून के बनने गए उसको खेत कर दो भगवान का नाम लेकर कर दो प्रस्ताव पास किया इस वास्ते तो अब सब भाई मेरे कीर्तन करो भगवान पूंजी के ठेरो पूंजी धन करो धन ऐसे धन कमाओ लग जाओ पीड़ित भगवान ने कीर्तन में ऐसी धन है सुनाओ भाई सुनाओ।